محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے، کوچے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم، کوچے میں سرکار کے کیوں ہے لوگوں کا اتنا ہجوم، ان کی دید کا سارا زمانہ پیاسا لگتا ہے، ان کی دید کا سارا زمانہ پیاسا لگتا ہے، شہر نبی کی بات نہ پوچھو اس کی بڑی ہے شان، شہر نبی کی بات نہ پوچھو اس کی بڑی ہے شان، مجھ کو مدینہ خلد بری کا نقشہ لگتا ہے، مجھ کو مدینہ خلد بری کا نقشہ لگتا ہے، رب کی صفات کا مظہر بن کر آئے ہیں سرکار، رب کی صفات آئے ہیں سرکار، دیکھو تو محبوب خدا کا کیا کیا لگتا ہے، دیکھو تو محبوب خدا کا کیا کیا لگتا ہے، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواب، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، وہ ہے بڑے جواب، ان کی عطا کا ایک قطرہ بھی دریا لگتا ہے، ان کی عطا کا ایک قطرہ بھی دریا لگتا ہے، عشق میں ان کے جو مر جائے وہ کب مرتا ہے، وہ کب مرتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اسے دیکھو زندہ لگتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اسے دیکھو زندہ لگتا ہے، کہیں سرکار کے در کا منگتا لگتا ہے، یہ ہم کو سرکار کے در کا منگتا لگتا ہے۔ محفل ذکر نبی کا منظر کیسا لگتا ہے، سامنے خود ہوں جیسے آقا ایسا لگتا ہے۔